even. Ja, met hoeveel speelden de Nederlandse hockeymannen gelijk tegen Duitsland? 2-2. Ja, welke film trok zaterdag 19.000 bezoekers? Slag om de Schelde. Dat is ook goed. Zo, je ging als een speer. Zeker, zeker. 11 vragen had je goed. Kijk eens aan. Mooi, hè? Dat is een hoop. Zeker. Nou, dat dacht ik. Maal 6 kom je op een score van 66. Het was jammer dat je Lilibet niet had geraden. Want dan had je nog wat extra punten natuurlijk daarmee verdiend. Ja, precies. Vraag 15 was trouwens, weet jij denk ik, Nadia Zerouali, welke topkop heeft nog steeds moeite met een slechte recensie? Zeg het maar. Herman de Blijker. Herman de Blijker was inderdaad buiten de tijd, dus niet meer voor de punten. Maar voor mensen die thuis meespeelden, toch goed om te weten. Jij hartstikke bedankt voor het meespelen, Dirk. En hou in de gaten wat de rest gaat doen van de kandidaten. Ja, dankjewel. Okay. Zal ik doen. Fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Jullie ook bedankt voor jullie komst hier naartoe. Nadia Zerouali, Jos van Beurden. Graag gedaan. Mooie dag nog. Fijne dag. Ja. Sven, ja, met wie ga je praten? Hij is al in de studio namelijk. Hij schrijft hier zojuist aan. Dat is André Rauwvoet, de voorzitter van de GGD GOR. Over prikken, gele boekjes, het najaar, maar vooral over de koerswijziging die hij wil. Veel meer aandacht voor preventie. En daar moet het nieuwe kabinet als de sodemieter mee aan de slag. Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Eerst is Gert Kluk nog hier voor het laatste nieuws. Nederlanders die zijn geboren in 1985 of 86... kunnen vanaf nu een vaccinatieafspraak inplannen op de site van de GGD, meldt minister De Jonge. En zo'n 21.000 mensen die eerder een uitnodiging afsloegen voor AstraZeneca hebben afgelopen weekend een nieuwe prikafspraak gemaakt voor een ander vaccin. Het kost mensen meer moeite om thuis te werken, terwijl het nog altijd een dringende corona-oproep is van de overheid. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat afgelopen maand 66% van de mensen die thuis kunnen werken dat ook volledig deed. En dat was in januari nog 73%. Na KWF zegt nu ook de stichting Kinderen Kankervrij geen geld te willen van zakenman Siewert van Linden, die 9 miljoen euro verdiende aan een mondkapjesdeal met de overheid, terwijl hij had beloofd zich zonder winstoogmerk in te zetten. Met het rendement op zijn beleggingen wil hij nu goede doelen steunen. Bijna 1 op de 5 fabrieken in Nederland heeft problemen met de toelevering. De productie hapert doordat materialen niet binnenkomen. Fabrikanten hadden vlak na de corona-uitbraak de productie juist teruggeschroefd, maar kwamen in de problemen toen de vraag weer aantrok na versoepelingen. Dankjewel Gert. Erwin, de verkeersinformatie. Nog altijd staat het vast op de A4 Antwerpen-Rotterdam door de werkzaamheden bij Knoopend Zomerland. De weg is tot morgenochtend dicht. Ook op de A58 vanuit Vlissingen staat het vast. De omleiding is via de N659 Oesterdam. A73 Nijmegen richting Maasbracht door een spoedreparatie. Een kwartier vertraging tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps in 6 kilometer file. Op de A348 Doesburg richting Arnhem zorgen werkzaamheden voor 2 kilometer file bij Knoopend Velperbroek. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. We moeten veel meer doen om te voorkomen dat mensen ziek worden. Meer geld naar preventie dus, om te voorkomen dat te veel mensen kampen met overgewicht, kwetsbaar zijn en bij een pandemie op de intensive care terechtkomen. Er is echt een koerswijziging nodig. En het nieuwe kabinet moet daarvoor gaan zorgen, zegt André Rauwvoet vanochtend in het Algemeen Dagblad. Zijn oproep is geheel in lijn met de brandbrief die de voorzitter van de GGD GOR onlangs schreef aan Den Haag. Daarin pleitte hij en zijn collega's ook voor een nieuwe landelijk aangestuurde crisisorganisatie. Want tijdens de coronacrisis bleek dat niemand echt de baas was over die GGD'en die jaren geleden werden ondergebracht bij de gemeente. En het mes ging fors in het budget, want een pandemie die behoorde inmiddels wel tot het verleden, dachten de bestuurders in Den Haag. Nou, dat bleek dus even anders te zitten. En dus is er nu jaarlijks 600 miljoen extra nodig. En nog wat extra geld ook voor een goed werkend ICT-systeem. Want ook dat bleek verouderd en even te rammelen. Inmiddels is de grootste deel van de hobbels is genomen en prikt de GGD gestaag door. 10,4 miljoen mensen hebben intussen hun eerste prik gehad. 21.000 mensen die eerder AstraZeneca weigerden hebben dit weekend een nieuwe afspraak gemaakt. Maar de registratie laat hier en daar nog te wensen over. Honderdduizenden vaccinaties zijn nog niet bijgeschreven in de database voor het vaccinatiepaspoort bij het RIVM, bericht de Telegraaf vanochtend. Vervelend voor mensen die straks met vakantie willen. De GGD deelt intussen wel stempels uit voor het gele boekje, maar dat geldt dan weer niet overal als vaccinatiebewijs. André Rauwvoet is de voorzitter dus van de GGD GOR. En die is hier. Meneer Rauwvoet, goedemorgen. Goedemorgen. Om met het laatste te beginnen. Waarom zet u stempels in een boekje dat niet overal wordt erkend? Nou, het is vooral omdat mensen het heel graag willen, kennelijk. Hè. Dus we hebben de afgelopen weken, en dat heeft de minister volgens mij ook gedaan, duidelijk gemaakt en ook aangegeven dat op zichzelf zo'n stempel geen meerwaarde heeft ten opzichte van de vaccinatiekaart die iedereen meekrijgt. Als je een prik krijgt, krijg je keurig een vaccinatieverklaring of kaart mee. Die kun je gewoon zelf in dat boekje stoppen. Ja. Maar het wachten is natuurlijk op de Europese certificaten, het echte coronacertificaat, digitaal. Dat je, daarmee kun je ook echt reizen. Ja. Maar dat blijkt zo'n druk te zijn dat mensen zeggen, ik wil toch heel graag een stempel in het gele boekje. Maar ik weet niet of u wel eens in Afrika bent geweest of elders in de tropen. Dan moet je een vaccinatie halen tegen gele koorts bijvoorbeeld. Ja. En nog een paar andere dingen. Dat staat allemaal gewoon in een geel boekje. Ja, en dan kom je bij de douane, moet je het laten zien en is het allemaal oké. Okay. Waarom is dat dan in dit geval zo ingewikkeld? Ja, dat is een goede vraag. Maar ieder Europees land mag zelf bepalen wat ze aanvaarden als een bewijs van, tegen corona, de vaccinatie van corona. En in Europa is er dus wel een duidelijke algemene lijn dat iedereen zegt van als er zo'n certificaat komt, dan accepteren we dat allemaal. Maar de verschillende systemen die de verschillende landen hanteren als zodanig, wordt niet noodzakelijkerwijs door alle landen geaccepteerd. Dus we doen het nu wel, maar voor iedereen met of zonder stempeltje van de GGD blijft gelden. Als je naar het buitenland wil, heb je straks zo'n Europees certificaat nodig. En niet het gele boekje? Nee, het gele boekje voelt daar niks aan toe. Nee. Mensen hechten er kennelijk heel erg aan. Ja. Zou het niet beter zijn als Europa dat gele boekje gewoon ook accepteert? En trouwens de rest van de wereld ook. De Wereldgezondheidsorganisatie accepteert natuurlijk, dat ding. Natuurlijk, als iedereen ze accepteert zou het een stuk makkelijker zijn. En dan zou het ook gelden. Maar dat is niet het geval. Ja. En daar kunnen u en ik heel weinig in veranderen. Ja. Zou het uw oproep zijn aan het kabinet, regel dat? Nou, nee, we zitten nu aan de vooravond van die Europese kaart, van dat certificaat. Ja. Dus als dat er komt, dan zijn daarmee de problemen opgelost. Ja. En in de tussentijd, maar dat is wel echt een service van de GGD, zeggen we, als mensen het echt willen en vragen, onze oproep blijft, voeg gewoon die kaart in je gele boekje. Dat is het meest praktische. Ja. Maar als mensen het echt graag willen, krijgen ze een stempel van de GGD erbij. Maar je kunt er niet veel mee? Je kunt er niet mee op reis, zeg maar. Meneer Rauwvoet, van harte welkom bij 1 op 1. Hoe gaat het eigenlijk met het prikken vandaag? Nou, volgens mij gaat het heel goed. U zei het al, 10,5 miljoen prikken zijn er inmiddels gezet. Hè? Daar zijn er zo'n 7,5 miljoen door de GGD'en gezet. Dus het is echt, we liggen echt goed op stoom. Betekent dat ook dat wat Hugo de Jonge eerder in het vooruitzicht stelde, dat iedereen op 1 september die dat wil gevaccineerd kan zijn? Ja, ik ben altijd voorzichtig met het noemen van een concrete datum. Hij deed het wel? Ja, hij deed dat wel. Maar ook wel met een slag om de arm. Hè. Sowieso gaat het om alle 18-plussers die het willen. Dat is natuurlijk het eerste. Hè. Dus, en daarvan hopen we nog steeds dat we begin juli, half juli, dat iedereen in ieder geval de eerste prik gekregen kan hebben. Als er geen nieuwe tegenslagen zijn rondom een of ander vaccin of leveringen. Mm. Maar die kans begint nu toch echt wel af te nemen. Betekenen dus dat iedereen op 1 september... Dan zou je begin september, zeg maar, of nou 1 september is, weet ik niet. Maar wij schrikken er niet van als de minister zegt dat we begin september hopelijk de vaccinatiecampagne kunnen afronden. Ja, hij zegt het, u moet het doen. Dus wat hij zegt is haalbaar. Ja, wij denken dat het haalbaar is nog steeds. Als er geen nieuwe tegenslagen komen, dan moet dat nog steeds haalbaar. En het zou natuurlijk fantastisch zijn, omdat we dan allemaal toch wel iets geruster kunnen ademhalen wat betreft de versoepelingen. En dan, nou ja, daar zit dan zelfs mogelijk de versoepeling van de laatste maatregelen aan vast. Halen we in september ook als iedereen vanaf 12 moet worden gevaccineerd? Dat is een beetje de vraag. Hè? Dat is nog in discussie. Hè? We zijn nog niet zo ver. De vraag is of andere landen doen het wel, bijvoorbeeld Duitsland. Gesteld, hè? Of dat noodzakelijk is en of we dat gaan doen. Mijn verwachting is dat dat er wel aan zit te komen, eerlijk gezegd. En dan ligt het eerlijk gezegd ook wel voor de hand dat dat dan bij de GGD gebeurt. Ik denk ook dat we dat goed aan kunnen. Mm. Als we dat gaan doen, ja, dan ga ik wel een gevaarlijke uitspraak doen. Denk ik niet dat het tot een hele grote vertraging leidt. Hè? Dus begin september, alle 18-plussers, zeg ik ja, dat moet kunnen. Als er niks meer echt tegen zit. En het zou zomaar kunnen, als we de 12 tot 18 jaren op een verstandige manier bijdoen, dat dat niet heel veel extra hoeft te duren. En dat we dat misschien ook nog wel in datzelfde tijdsbestek kunnen halen. Ja, bent u zelf al geprikt eigenlijk? Ik heb 1 prik gekregen, ja. Van? Van Pfizer. Juist. Een paar weken geleden. Ja, nou, er moet er nog 1 achteraan dan toch niet? Nou ja, ik heb in oktober heb ik corona gehad. Ben ik een weekje uit de lucht geweest. Dat is langer dan een half jaar geleden. Dus tot voor kort zei ik van, nou ja, dan moet ik die 2e prik nog wel hebben. Het nieuwste bericht is natuurlijk dat ook als het langer dan een half jaar geleden is, dat je geen 2e prik nodig hebt. Dus ik moet nog maar even kijken of ik hem wel wil hebben. Ja. Als voor mij iemand anders hem kan krijgen, is het natuurlijk weer maar, is het er weer eentje. Ja, weer eentje erbij. Ja. Geen last gehad van de bijwerkingen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet. Dat hoor je vaker bij Pfizer. Mensen die Moderna hebben gehad, die klagen wel over bijwerkingen. Nee, het ligt wel echt genuanceerd hoor. De een is echt gevoeliger voor dan de ander. Het kan ook te maken met je gesteldheid. Of nou ja, allergie is natuurlijk nog weer wat anders. Ja. Maar ik ken ook genoeg voorbeelden van mensen die met Moderna of Pfizer zijn geprikt. En die toch een behoorlijk last van hebben gehad. Ja. Waarom mag je niet kiezen eigenlijk? Want we zijn totaal overgegaan naar het afschrijven van Janssen op de mRNA-vaccins. Dus Pfizer en Moderna. Dat zijn de twee waar jullie nu mee prikken. Ja. Waarom mag je niet kiezen eigenlijk? Tussen die twee? Ja. Nou, we hebben nog niet de luxe dat we zoveel vaccins hebben liggen dat iedereen maar zelf kan kiezen. Hè. Dus we krijgen nog steeds vaccins toegewezen voor de doelgroepen die, waarvoor ze geschikt zijn. Ja. Nou ja, dat is nu of de een of de ander, toch? Ja, maar het is nog niet zo dat we dus zoveel bulkvoorraad hebben dat iedereen in theorie voor Moderna zou kunnen kiezen of voor Pfizer. En dat we dan nog steeds genoeg hebben. We krijgen nog steeds leveringen minder dan we capaciteit hebben om te prikken. Ja. Dus, en het maakt dus, zeker tussen die twee, maakt ook geen enkel verschil wat betreft leeftijdsgroepen of bijwerkingen. Dus de discussie over eventuele keuzevrijheid bij Janssen is natuurlijk actueler. Hè? Van, moet je wel voor Janssen kunnen kiezen als je dat graag wil? Nou ja, daar is het wachten op de definitieve beslissing die de minister daarover gaat nemen. Maar dat kan voor mensen natuurlijk heel belangrijk zijn. Als je, ik heb vakantieplannen en ik vind het een prima vaccin. De Gezondheidsraad zegt dat het een veilig en effectief vaccin is. Ja. Dus maar, ik wil graag één prik Janssen hebben. Ja, maar de Gezondheidsraad adviseert ook om dat vaccin niet meer in te zetten. Voor nieuwe groepen. Hè? Voor nieuwe groepen, we hebben nu de positie dat we kunnen kiezen voor de twee meest effectieve vaccins. Dat zijn die mRNA-vaccins, Pfizer en Moderna. Ja. Dus omdat we die luxe hebben, kunnen we daarvoor kiezen. Ja. En adviseert de Gezondheidsraad om voor die jongere groepen, die waar we nu aan toe zijn, om daar niet te kiezen voor het Janssen-vaccin. En dat kunnen we ons op dit moment permitteren. Ja. Maar het kan maar zo, nou, dat zagen we vorige week ook. Hè. Op het moment dat bekend werd, de eerste dag op woensdag, was er 10% wat besloot om zijn afspraak om te zetten naar een ander vaccin. Ja. Dus na de hand kwam er wel wat bij. Ik denk dat we nu op zo'n 20-25% zitten. Zit u aankomen dat we ergens deze zomer wel kunnen kiezen? Of is dit gewoon, je krijgt wat er is? Dat heeft de minister wel steeds opengehouden. En mijn beeld van de levering is nog steeds dat we niet in de richting van die 2 miljoen prikken per week gaan. Hè, die we zouden geleverd kunnen krijgen. Waar we ook dan onze afspraken op zouden kunnen baseren. Ja. Maar als er genoeg vaccins binnenkomen, dan kan een moment komen. Vraag ze of het nog nodig is. We gaan nu zo hard. Ja. Prioriteit ligt. En het is natuurlijk wel zo dat iedereen, straks heeft iedereen zijn eerste prik gehad, hè, over een paar weken. Ja. En de tweede prik is nog steeds wel het beeld dat je die wel moet hebben met hetzelfde vaccin als de eerste. Ja. Dus dan valt er weinig te kiezen. Behalve AstraZeneca, geloof ik, toch? Ja, dan valt het op zich heel weinig te kiezen. Dat heb ik niet helemaal scherp over AstraZeneca, of je dan een andere mag kiezen. Nou, weet ik ook niet maar, zeker. Maar op dit moment de huisartsen, hè, die zetten de eerste prik met AstraZeneca voor de groep 60 tot 64-jarigen. Ja. Die zetten ook voor de tweede prik in principe met datzelfde vaccin. Goed, dan even heel kort nog even over die registratie. Want er zijn dus honderdduizenden die zitten te wachten op de registratie van hun vaccinatiebewijs. Ja. Dat gaat ergens in een systeem mis. Ik geloof niet dat dat bij jullie zit, maar bij het RIVM, toch? Dat zit hem niet in de communicatie tussen GGD en RIVM. Want elke prik wordt doorgegeven aan het RIVM. Dat is gelukkig vanaf het begin heel goed. Met je toestemming geeft trouwens. Heel goed uiteraard, hè, je kunt zeggen dat ik wil dat niet. Ja. Maar in principe geven wij alle op dagelijkse basis, zeg maar, alle gezette prikken geven wij door aan het RIVM. Ja. En dat blijkt ingewikkelder te liggen bij huisartsen en een deel van de ziekenhuizen. Dus daar zit die onderregistratie op dit moment aan vast. Maar dat zit hem echt in de communicatie tussen die prikkers en het RIVM. Goed, dan even naar het najaar. Want dan kom ik ook bij die brandbrief die u hebt gestuurd en ook over de koerswijziging die u wilt. Want u wilt een hele andere organisatie, dat wil zeggen een centraal georganiseerde crisis organisatie om te voorkomen dat we weer met zo'n lappendeken te maken hebben, zoals bij deze pandemie. Nou, lappendeken. Dat, nou ja, 25 GGD-regio's waar de minister niet de baas van was. Maar het zoek is niet naar een baas. Ik denk dat je weinig problemen verholpen hebt op het moment dat je een baas hebt gevonden. Nee, nou, de centrale aansturing toch wel. Van onze brief aan de informateur is investeer in publieke gezondheid en preventie. Dat is wat er echt moet gebeuren. En dat is natuurlijk nu wel het moment om dat bij de politiek aan te kaarten, omdat er straks gewerkt gaat worden aan een regeerakkoord. Ja. En wij zeggen van wat je verder ook nog aan lessen wil trekken uit deze crisis, dat komt allemaal wel. Hè. We gaan het ongetwijfeld allemaal heel uitgebreid evalueren. Ja. Maar je moet nu wel de keuze maken om de komende jaren echt werk te maken van preventie en publieke gezondheid, gezondheidsbevordering, ja, gezondheidsbescherming. Ja. Want we willen niet opnieuw dat we over een tijdje zeggen, ja, hadden we maar geïnvesteerd in infectieziektebestrijding, want dat hebben we weer nagelaten. Ja, ja, dus het is en-en, maar ook met een grote nadruk op die preventie. Maar nu hebben we toevallig een demissionair kabinet dat de afgelopen jaren bezig is geweest met die preventie. Zelfs uw partijgenoot, Paul Blokhuis, de staatssecretaris, met zijn preventieakkoord, die heel erg aan de slag is gegaan om roken duurder te maken. Discussies over drank, discussies over suiker. Dus daar is heel erg veel gebeurd, toch? Ja, of niet? Nee, we zijn ongelooflijk blij met het preventieakkoord. Daar hebben we ook vanuit GGD Goor Nederland en de GGD-sector heel erg aan bijgedragen om dat tot stand te brengen. Dat is ook, zijn we een van de initiators van. Ja, maar de klacht is ook dat ik vind het echt een monument dat het gebeurd is onder het vorige kabinet. Dat is echt een compliment waard. Maar de kritiek is ook dat het niet voldoende heeft opgeleverd. Nou ja, dat weet je, bij preventie is dat te korte termijn om nu te zeggen dat het niet voldoende heeft opgeleverd. Preventie is niet iets, ik doe iets vandaag en volgende week kan ik zien dat het effect heeft. Dat is zelden het geval. Maar ons pleidooi is echt breder. Want preventie is één ding. Dat zijn vaak ook, preventie heeft veel te maken met leefstijl. Dat vinden wij enorm belangrijk. Ja, bewegen, maar we pleiten niet voor niks eten, voor investeringen in de publieke gezondheid. Dat omvat de preventie, maar het is ook breder. Want het gaat ook over de jeugdgezondheidszorg. Die is echt verwaarloosd een aantal jaren lang. Komt een enorme smak geld bij? Enorm veel geld moet er gewoon bij. Maar dat komt er ook bij. En infectieziektebestrijding. En dat staat dus los nog van wat er in het spoor van het Nationaal Preventieakkoord in gang is gezet. Dat moet ook gebeuren, vinden we heel belangrijk. Ja. Maar wij beschouwen dat preventieakkoord echt als een eerste stap. Ja. En daar is niks in geregeld over infectieziektebestrijding. En als we nou iets geleerd hebben deze pandemie, is dat we gewoon te weinig infectieziektebestrijdingsartsen in Nederland hebben. En dat is een vierjarige opleiding. Daar moet je gewoon in investeren. Hoeveel hebt u er extra nodig? Nou, we hebben er nu volgens mij in totale FTE aan alle mensen die bezig zijn met infectieziektebestrijding. Dat zijn ook verpleegkundigen, dat zijn ook preventiedeskundigen. Dus infectiepreventiedeskundigen. Hebben we nu in totaal geloof ik 236 FTE. Dat moet minstens verdubbeld worden. Ja. En je zult moeten zorgen dat er een soort landelijke pool beschikbaar is voor het moment dat er weer een pandemie komt dat je snel kan opschalen. Ja, dat kost echt wat geld. 600 miljoen extra per jaar? Ja, nee, maar dat is voor totaal. Hè, dus voor de infectiebestrijding vragen we zo'n 100 miljoen. Dat moet je nu doen, daar moet je nu in investeren. Want die mensen heb je pas over een paar jaar. Ja, maar goed, misschien is er over een paar jaar wel geen pandemie of een grote infectiebestrijdingsoperatie nodig. En wat doen al die mensen dan? Ja, dat is precies de fout die we dus de afgelopen 10, 15 jaar hebben gemaakt, meneer Kokkelman. Ja. We zeiden, misschien komt dat niet meer. Ja. En we hebben dus geleerd dat je, vergelijk het met de brandweer. Je kunt best zeggen, nou ja, misschien komt er komende jaar geen brand. Dus laten we al die mensen maar naar huis sturen en omscholen. Dat doen we toch niet. Nee. En we investeren in dijken. En we weten niet of wat er precies gaat gebeuren de komende jaren. Ja. En een pandemie, dat is wel gebleken, waren we als land, bijvoorbeeld op het punt van de infectieziektebestrijding, onvoldoende op voorbereid. Ja. Onder andere door het aantal artsen wat we daarvoor hebben. Ja, terwijl de waarschuwingen zich opstapelden in diepe laden. Die waarschuwingen waren er wel degelijk. Zeker. Niet naar geluisterd. Daar is op bestuurlijk niveau landelijk te weinig of niet naar geluisterd. Nou, de minister van VWS, die daarvoor verantwoordelijkheid draagt, die heeft er onvoldoende naar gekeken de afgelopen 15 jaar. Dit is wel iets wat speelt van het begin van deze eeuw. Er was, denk ik, vrij breed een soort sentiment. Infectieziekte, dat is toch iets van de vorige eeuw. Dat gaan we niet meer mee. Maken. Nou, behalve en de virologen, die zaten te wachten op de grote klapper. Ja. Nee, maar ik heb het over bestuurlijk Nederland. Ja. Ja, dus er is een bestuurlijk niveau, is daar te weinig aandacht aan gegeven. Met als gevolg dat men ook gemeentelijk dacht, nou ja, als we dan toch moeten bezuinigen, dan kan het misschien ook wel op de GGD'en. Ja. En op infectieziektebestrijding. Maar en daar betalen we nu toch een beetje de prijs van. Hebt u nou de indruk dat er nu beter naar wordt geluisterd door diezelfde bestuurderen in Den Haag? Nou, het zijn wel andere bestuurders inmiddels dan in het begin van deze eeuw natuurlijk. Goed, staatsrechtelijk gezien bedoel ik dan. Ja, dat ben ik met u eens. Nou ja, kijk, het zou zo dwaas zijn als we met elkaar deze les niet trekken. Als we zeggen, nou ja, we gaan een heleboel dingen doen en we gaan dingen anders doen. En we trekken niet de les dat we nu moeten investeren in. Dit is geen preken voor eigen parochie. Het gaat over de gezondheid van Nederland. Ja. En we hebben gezien wat onvoldoende investeren in leefstijl, in preventie, in infectieziektebestrijdingsartsen, wat dat betekent. Ja. Ik heb wel eerder denk ik het voorbeeld genoemd van het bronnencontactonderzoek. Ja. Daar kun je 20.000 mensen tegenaan zetten. Maar als je die artsen niet hebt onder wiens verantwoordelijkheid, onder supervisie van die artsen. En als je die niet hebt, dan stopt het op enig moment. Nee. En die hadden we gewoon onvoldoende. Maar we hebben het goed kunnen doen. En gelukkig zijn de cijfers nu weer zodanig dat we het volledig kunnen doen natuurlijk weer. Ja. Maar diezelfde fout willen we toch niet volgende keer weer maken. Maar goed, mijn vraag was, wordt er inmiddels beter naar u geluisterd? Nou, we hebben de brief met onze positie en onze claim, zo noem ik het wel. Maar dat is een claim in het belang van Nederland, hebben wij, en de gezondheid. Hebben wij bij informateur Hamer gelegd, Mariette Hamer gelegd. Ja. Die is natuurlijk nu heel druk bezig om te kijken welke partijen willen überhaupt over de inhoud verder praten. Ja. Maar rekent u er maar op dat wij bij deze informateur en al haar opvolgers, tot we een kabinet hebben, dit punt onder de aandacht zullen brengen. Daar twijfel ik geen seconde aan. Maar de vraag is, hebt u nou de indruk dat er beter naar u wordt geluisterd? Nou, dat weet ik nog niet. Oh, dat weet u niet? Nou, de goede partijen zitten nog niet aan tafel. Nee. Nou ja, daar zou u misschien op de achtergrond een rol bij kunnen spelen. Want u was ooit vicepremier en leider van de ChristenUnie. Zeker, ooit. Ooit, ja. Nee, zeker. Ja. Dat is al enige tijd geleden. Maar desalniettemin toch. Ja. En die partij staat niet te popelen om mee te gaan doen. Nee, en als je het dan hebt over preventieakkoord. Maar ik moet de eerste partijleider of fractievoorzitter nog tegenkomen. Laat staan straks de minister van Volksgezondheid. Nou, we dachten dat we aan een heleboel dingen gaan investeren. Maar we dachten de Volksgezondheid dit keer maar een keertje niet. Nee. Ik geloof niet dat dat de houding van Den Haag zou worden. Nee. Dan zijn we wel heel ver afgezakt. Dus ja, ik heb er echt goede hoop op dat iedereen ziet dat we deze investering echt moeten doen in belang van de gezondheid in Nederland. Dit is geen geld voor de GGD'en. Nee. Dit is geld voor de publieke gezondheid van Nederland. En dat hebben we nodig. Vindt u dat uw partij zou moeten meedoen trouwens? Daar heb ik geen opvatting over. Natuurlijk hebt u daar een opvatting over. Dat laat ik echt aan de partijleider die er zit. U hebt er wel een opvatting over, maar u zegt het hem hier niet. Ik vond het destijds ook heel plezierig dat men dat aan mij overliet. Ja? En niet iedereen daar een opvatting over debiteert die niet meer echt actief meedoet. Ik ben een uitgeranceerde politicus, meneer Kokkelman. Nou ja, oké, u zegt het zelf. Ja, zeker. Toch nog even naar dat preventieakkoord van uw partijgenoot. Als we het dan toch hebben over preventie. Vorige week werd bekend dat de prijs van gezond eten harder is gestegen dan van snacks en snoep. Ja, tegendraads ontwikkelen, dat moet dus echt niet. Dat kan dus echt niet zijn. Maar vindt u dan dat er een suikertax moet komen, bijvoorbeeld? Het gaat mij niet om de individuele maatregelen. Want natuurlijk wel, want we hebben daar maatregelen, maak je beleid. We moeten echt door de partijen die daarbij betrokken zijn. Ik praat echt voor mijn afdeling en dat is de publieke gezondheid. Hè. Daar ben ik van. En ik vind in het spoor van het preventieakkoord kan er nog een hoop gebeuren. En of dat de een of de andere maatregel moet zijn, daar blijf ik even buiten. Hmm. Ik zit hier vooral om een pleidooi te houden om na dat preventieakkoord, en als dat daarin is afgesproken, dat moet uitgevoerd worden. Ja. En ik zie af en toe toch nog wat ontwijkend gedrag. In het begin ook rondom de tabak en dergelijke. Ja. Kunnen we echt niet hebben. Nee, dat heeft allemaal niet rechtstreeks te maken met corona, zullen de mensen zeggen. Ja. Maar indirect wel. Wat we hebben gezien is dat in een bepaalde periode van de pandemie, dan zag je gewoon dat mannen van middelbare leeftijd met overgewicht, die lagen gemiddeld op de intensive care. Ja. Dat is toch een heel erg signaal. Dat maar dan, als je dat wil veranderen, heb je daar toch maatregelen voor nodig? Toch niet alleen maar roepen, zeker, dit moeten we anders doen. Wij voor die investering. Dat is een investeringsagenda. Ja. En dat heeft betrekking op het brede terrein van gezondheidsbevordering, preventie en gezondheidsbescherming. Maar de Britten hebben wel zo'n suikertax bijvoorbeeld. Ja. Het aantal mensen dat frisdrank drinkt. Ja, ik ben ervoor. Ik ben ervoor. Maar het is niet in mijn handen om daar een beslissing over te nemen. Maar u kunt wel een oproep doen. Nou ja, met deze, ik ben er voor dat dit soort maatregelen echt serieus worden genomen. Het moet wel werken, het moet wel helpen. Mm. Zoals bij de tabaksindustrie, de drank- en horeca-industrie, vind ik ook bij, als het gaat om de suiker, degene die daarmee te maken hebben, dat we echt hier de belangen van de volksgezondheid voor moeten laten gaan. Juist, dus als het nodig is, pleit u voor een suikertax. Laten we maar beginnen met de investeringen af te spreken die ik bepleit. Ja, ik blijf toch graag een beetje bij mijn eigen onderwerp. Iedereen zijn eigen leest, meneer Kokkelman. En voor mij, u moet het maar niet gek vinden, maar overal waar ik kom, pleit ik voor een investering in die publieke gezondheid. Ja, dat is ook uw rol. In dat brede terrein, en dat niet alleen de infectie, de bestrijding, maar dat hele terrein wat ik noemde, dat is zo belangrijk. Het zou tamelijk bezopen zijn als u na deze pandemie zegt, ik lever nog wat geld extra in, toch? Nou, ja, natuurlijk zal het bezopen zijn. Maar er zijn wel regio's waar nog steeds ook met een schuin oog naar de GGD wordt gekeken als het gaat om bezuinigingen. En ik vind dat niet kan. Nog steeds? Ja. Dus er zijn, afgelopen jaar is dus er zijn de gemeente zit natuurlijk hartstikke krap. Niet alleen met jeugdzorg, maar ook met dit soort dingen. Dus ik begrijp wel dat de nood daar hoog is. Ja. Maar het kan niet zijn dat we midden in een pandemie, we zijn er nog niet uit, dat we zeggen van, nou ja, we moeten nog wat geld hebben op gemeentelijk niveau. We kijken ook naar de GGD en de publieke gezondheid. Dus zelfs in het hart van de pandemie, of in ieder geval in de uitloper van de pandemie, als we het zo mogen omschrijven, als alles goed gaat dan tenminste, zijn er regio's die opnieuw willen bezuinigen op de GGD? Ik weet dat er aan directeur de vraag zit om te kijken, toch nog eens een keer te goed te kijken naar de begroting en naar de kerntaken. Dat brengt mij bij het najaar. Want we weten allemaal niet ik precies hoe dat eruit... Ik zie dat wij het eens zijn. Nou ja, ik vind het tamelijk opmerkelijk, zal ik maar zeggen. Na wat we de afgelopen maanden allemaal hebben meegemaakt met elkaar. Even naar het najaar kijkend, want we weten allemaal niet hoe het gaat. Of mensen weer terugkomen van vakantie, misschien nieuwe varianten meenemen. Gaan we terugkomen van vakantie natuurlijk. Ja, zeker. Maar misschien nemen mensen ook wel nieuwe varianten mee. Misschien hebben we wel een derde prik nodig. Al die discussies spelen nu. Weet u al hoe voor u het najaar eruit ziet? Blijven die prikstraten open? Blijven de teststraten open? Hoe lang blijven ze open? Ja, het enige wat we weten is dat we heel veel nog niet weten. Nee, dat is voor iedereen echt nog heel erg ingewikkeld. Hè? Waarom eigenlijk? Je kan toch zeggen, voor de zekerheid houden we ze gewoon tot aan december. We weten nog heel weinig zeker. Hè? Dus laat ik het voorbeeld nemen van de bron- en contactonderzoek. Hè? Ja. Ik was natuurlijk hartstikke blij toen gisteren doorkwam dat zaterdag onder de 1600 besmettingen. Ja. Goed, het was een zaterdag, het is mooi weer. Het kunnen er vandaag weer wat meer zijn. Ja. Maar we zitten echt op het goede spoor. Dat betekent dat we weer het bron- en contactonderzoek volledig kunnen doen. Maar dat betekent ook dat die hele landelijke schil en mensen in de regio nu niet allemaal meer aan het werk zijn. Want we hebben gewoon minder besmettingen. Ja. Nou, het domste wat je kan doen is iedereen meteen naar huis sturen. Hè? Dat doen we ook niet. Dat geldt ook voor het vaccineren en ook voor het testen. Maar we kijken natuurlijk met elkaar wel vooruit. Daar zijn we bij de GGD al een tijdje mee bezig. Het gesprek met RIVM en VWS wordt gezocht. Hoe gaat het nou in het derde en het vierde kwartaal van dit jaar? Ja, hoe denkt u en dat we dan nog niet weten bijvoorbeeld is... ik denk dat het testen... Daar kun je zeggen, misschien dit nog een kleine restcapaciteit moet hebben. Dat zal denk ik het eerste zijn waarvan de GGD'en zeggen... dat was niet onze taak, daar kunnen we afbouwen. Misschien. Maar die prikstraten? Maar die prikstraten is natuurlijk wat anders. Hè? Blijft het nodig om iedereen nog een prik te geven? Komt er nog een derde prik, een boosterprik, aan de derde prik uiteindelijk in het najaar? Ja. Blijft het nodig om de komende jaren... Dus die blijven nog wel even jaarlijks open? Een prik? Ja, maar misschien niet allemaal. Dus we zijn nu erg bezig met afschalen. Ja. Ook voor vaccinatie. Ja. Testen is het ingewikkelder. Ik dank u zeer voor uw komst, meneer Ravels. Hier de nieuwsbv met Natasja Gibbs. Fijne middag. KRO NCRV. NTO Radio 1. Blok. En Tan. Met Mischa Blok en Tan van Peperstraten. Wat betekent het nieuws voor jou? Wat betaal je nou als eigenaar van een elektrische auto bij een laadpaal? We stellen de vragen die ertoe doen. Die verantwoordelijkheid ligt nu wettelijk gezien bij die hostingbedrijven. Ja. Maar eigenlijk zou er gewoon een toezichthouder moeten zijn. En natuurlijk kun je meepraten. Dan een vraag van Babette. Goeie vraag. Zit er eigenlijk een verschil tussen de eerste en tweede prik? Er komen reacties hier binnen via de Radio 1-app. Robert die zegt, die koeienparasol die bestaat al lang en die heeft een naam... Namelijk een boom. Blok en Tan. Maandag tot en met donderdag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dat nieuwe hoofd Legal, die neemt de zaak wel op sleeptouw, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Onno Verkuil van Legal People, executive find consultants. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig, hè, als monteur van Essent. Kijk op Essent.nl. Hey ondernemer. Hoe krijg je 8 miljoen potentiële kopers in je zaak zonder de 1,5 meter regel te breken? Nou... Simpel. Op Marktplaats open je in 10 minuten een gratis winkel en verkoop je op jouw manier. Zet de volgende stap naar online verkoop op marktplaats.nl/winkel. Marktplaats. Elke deal een groot verschil. En wil je gratis advies over online verkoop? Ga dan ook naar marktplaats.nl/winkel en onze ondernemersdesk neemt contact met je op. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda.